Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Mehmet Zaman Saçlıoğlu'ya yapıyoruz. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Beysuncuğum. Bizim Mehmet Zaman Saçlıoğlu'yla tanışıklığımız yıllar öncesine dayanıyor imiş. Mehmet hatırlattı bana. Bir jüride beraber olmuştuk. Sonra çok yakın bir zamanda Pendik'te Marina'da iskele komşusu olduğumuzu gördük. Ve oradan da sanıyorum benim için çok değerli bir dostluk başladı. Mehmet, marinaların genel olarak işte bir tanımı vardır. Hani altyapısı, teknikti, servisti, işte duşuydu, tuvaletiydi, teknik servisiydi filan. Fakat bir de marinaların içinde iskeleler vardır. Bir iskele mesela müthiş eğlenceli, sosyal yaşamın çok keyifli olduğu iskeleler vardır. Hemen komşu iskelede de bir sessizlik, bir ruhsuzluk vardır. Katılıyor musun bu şeye, iskele meselesine? Evet, kesin öyle Beysun. Ben de onu fark ettim. Birkaç marina da öyle. Evet. Peki ben Mehmet, seninle sohbetimizi biraz çok merak ettim kitabını okudukta. Bir de bir öykünü okumayı becerdim bu zaman içinde. Mehmet Zaman nasıl bir çocuktu, nasıl bir çocukluk geçirdi ve çok merak ettiğim bir şey, hayal kurar mıydı Mehmet Zaman küçükken? Hem de nasıl Beysuncuğum. Yani bu deniz sanıyorum senin de öyledir, bütün deniz aşıklarının da öyledir. Çok küçük yaşta başlıyor bu denize ilgi. Belki dağlara ilgi de böyle erken başlıyordur. Uçak ve işte çeşitli uçan aletlere ilgi de böyle başlıyordur. Mehmet, benim asıl sormak istediğim, tabii denize girince sen hemen ortak şeyimize, paydamıza geldin. Ben şunu merak ediyorum, kitabını okurken müthiş bir hayal dünyasıyla karşılaştım, müthiş bir kurgu var. O yüzden Mehmet Zaman'ın çocukluğunu merak ettim. Yani Mehmet Zaman çocukken de bu kadar hayal kuran bir çocuk muydu? Çok, çok hayal kuran bir çocuktu. Hatta bu hayallerimi anneme babama anlattığımda bana amma palavracısın falan derlerdi. yani biliyorsun bizde hayal biraz da palavrayla ilişkili, yani sözle ilişkili. Ama yani bütün çocuklar hayal kuruyor aslında. Ben de kuruyordum. Bu hayallerimi de bir sürü şey süslüyordu. Şimdi tabii hayalleri, İleriye dönük hayal kurma zamanı azalmaya başladı. Geriye dönük anılarla idare ediyoruz ama hala hayallerim var Beysun. Peki Mehmet Zaman'ı diğer arkadaşlarından ayıran bir özellik mi? Mesela her çocuk hayal kurar ama yani biraz da o kurduğu hayalin heyecanı, kalitesi ya da farklılığıdır önemli olan. Yani mesela şeyi de merak ediyorum. Küçükken mesela yazar mıydın? Evet. Yazıyordum. Yani 13 yaşlarında falan başlamıştım. Şimdi Beysun biliyorsun yani bizim kuşakta böyle sosyal medya olmadığı için biz içimizi kağıtlara dökerdik. İşte aşık olunca da ortaokul gibi yaşlarımızda işte şiirler falan yazardık. Bütün bunlar daha sonra ben de edebiyata evrildi ve yazmaya devam ettim. Onu hiç kesmedim. Hayal kurmaya gelince de bir gün, şimdi sen söyleyince hatırladım. Bir gün böyle oturmuştum. Hiçbir şey yapmadan gerçekten hayal kuruyorum. Yani oturmuşum işte salonda. Babam geldi, oğlum dedi, 20 dakikadır sana bakıyorum, geliyorum, geçiyorum. Hep burada böyle oturuyorsun hareketsiz, ne yapıyorsun? Hayal kuruyorum baba dedim. Şimdi demek ki ben hayal kurmaya zaman ayırıyormuşum. Yani bu ilginç bir şey. Biliyor musun? Yani boş zamanlarımda böyle küçük küçük hayaller değil de ben hayal kurmak için özellikle oturup çalışıyormuşum demek ki. Ama evet, onlar, bence evet, senin... Evet. Senin gibi çocukların hayatında tavan çok önemlidir bence. Tavana bakıp hayal kurulur değil mi? Her yeri, her yeri. Ama inanır mısın, aslında benim küçük bir odam vardı. Ankara'da büyüdüm ben. Bu küçük odamdan, Ankara'da Kızılay'da gökdelen vardır. Gökdelenin kat kat yükselişini seyrettim o zamanlar. Daha önce Anıtkabir'i gördük, sonra o da kayboldu tabii yükselen binaların arasında. Ben o şeyin yükselmesini seyrettim. Ne kadar zaman çıkacak bu, daha nereye çıkacak diye. Ve hemen penceremin önünde de bir tane tam orada biten bir apartman vardı. Ben çatısını görürdüm. Oraya konan kuşları falan görürdüm. Ve tam o yıllar hani şey vardır ya, gemiler geçer rüyalarında, allı pullu gemiler damların üzerinden. İşte o damların üzerinden de gemiler geçiyordu. Yani gerçekten o hayallerim her yere bakarak kurduğum hayallerdi. Gökçin. Peki oyun var mıydı çocukluğunda? Yani ne bileyim mesela oyun kurar mıydın? Çok vardı. Bak bir gün Cağaloğlu'nda geldiğimizde İstanbul'a babamla beraber bir kitapçıya gitmiştik. O çok kitap alırdı. Ben de aslında hayallerimin birçoğunu bu kitaplara borçluyum. İki tane şey kitabı gördüm. Böyle çocuk oyunları kitabı gördüm. İşte sihirbazlık falan gibi şeyler. Ondan sonra Üç Vezir Beş Kavuk falan gibi böyle bir kitaptı. Ondan sonra ondan aldım. O işte şeyin içinden, gazetenin içine nasıl su dökersin falan gibi böyle basit oyunlar var ya. Onları öğrendim. Sonra da Ankara'da şeydeki mahalle çocuklarına böyle bir garaj vardı. Garajda işte teneke kutuları koyduk. Üstüne kalasları koyduk. Böyle küçük bir tiyatro oluşturduk. Orada bu sihirbazlık hünerlerimi göstermeye çalıştım. Yani bu gerçekten fazlasıyla hayal vardı. Herhalde gerçekten çok hayalin içinde yaşıyordum Beysun. Peki gene ben senin o Mehmet Zaman isimli çocuğun büyümesini çok merak ediyorum. Düzenli yazı yazmıyor. Daha doğrusu kendini yazı yazarak ifade edip insanlarla paylaşma süreci nasıl gelişti? O da işte ilk yazdığım bu şiirimsileri, yani çocukluk dizelerini babama anneme okurdum. Onlar da tabii her anne baba gibi "ah aferin ne kadar güzel olmuş" falan derlerdi beni yüreklendirmek için. Bir de iki amcam vardı. İki amcam da çok iyi okurlardı. Yani gerçekten bir tanesi şiir yazardı. Öbürü de Türk Edebiyatı'nı çok çok iyi bilen birisiydi. Yani şeyde İstanbul Radyosu'nda program yapımcısı ve spikerdi. Kaya Saçlıoğlu. Hatta şeyi bilenler bu işte senin benim yaşımda olup milliyetin şey yarışmalarını izlemiş olanlar, bu liseler arası bilgi yarışmaları vardı ya. Evet, onları sunardı İstanbul'da. Yani sesi oradan hatırlayabilirler belki. Onlar edebiyatta çok ilgiliydiler ve onlardan da çok şey öğrendim. Babam çok iyi kitap alırdı. Yani çok sayıda kitabı vardı. Edebiyat kitapları da çok vardı. Annem de iyi okurdu. Yani bizim evde bolca okundu. Ben ders kitabından daha çok roman öykü okudum. Peki bu süreç içinde böyle hepimizin hayatında önemli öğretmenler vardır. Seni ilk keşfeden öğretmen kimdi? Vallahi şimdi benim şansıma bir tane iyi edebiyat öğretmenim oldu. Rahmetli Semin Amis Yazıcı Ankara Koleji'nde. Aslında bir başka çok iyi bir iki hocamız daha vardı ama onlar benim hocam olmadılar. Aslında lisede beni hiçbir öğretmen keşfetmedi diyebilirim. Keşfedilecek bir tarafım da yoktu galiba da. Zaten edebiyat dersinden ve resim dersinden başka da öbür derslerde dökülüyordum işin gerçeği yani. Peki içine kapanık bir çocuk muydun? Yani belki keşfedilmemenin bir ucunda sen varsındır. Yok yok, değildim canım. Yani sosyal tarafım vardı yine. Yani çok fazla öyle her şeyin hemen kendimi atmazdım ama biraz temkinliydim. Fakat şey değildim, yani öyle kaçan bir insan değildim hiçbir şeyden. Anladım. Peki o zaman yavaşça üniversiteye gelelim. Tekstil desin şu anda ama nasıl seçtin, yoksa hani puan orayı mı tuttu? Kararlı bir seçim miydi? Yani Türkiye'de maalesef rastlantılar sana çok şey yapıyor, hayatın yolunu çiziyor. Evet. Ben 1973 yılında liseyi bitirdiğimde üniversite soruları çalınmıştı. İki defa tekrar etti şeyler, sınavlar. O ikinci sınava girdim, çok iyi de geçmedi ve Ankara hukuku da bir puanla kaçırdım. Yoksa ben hukukçu olacaktım aslında. Babam da hukukçuydu çünkü. Ondan sonra kaçırdım. O arada Güzel Sanatlar işte İstanbul'da var filan diye arkadaşlarla konuşuyorduk. Kalktım geldim. Güzel Sanatlar'ın sınavına girdim. İyiydi, resmi çok iyiydi gerçekten lisedeyken. Tatbik Güzel Sanatlar vardı Beşiktaş'ta, Hakaretler'de, şimdiki konservatuvarın, Mimar Sinan Konservatuvarı'nın olduğu yerde. Ondan sonra orada tekstil bölümüne girdim. Aslında grafik bölümüne girecektim. Yani bu rastlantılar ya işte. Liseyi bitirirken İngiliz Edebiyatı dersinden bir tek derse kalmıştım. Tek ders sınavıyla şey çakışıyordu. grafik bölümünün sınavı. O yüzden ona giremedim. Sonra da para nerede var? Resim, heykel okumanın anlamı yok. İşte hiç olmazsa tekstil sektörü var dediler arkadaşlar. Hı-hı. İyi dedik, tekstile girdik. Sonra ondan sonra da işte Ege Üniversitesi'nde asistan oldum. Ondan sonra tekrar Marmara Üniversitesi'ne döndüm. Sonra 2007'de emekli oldum vakıf üniversiteleri. Falan. Şimdi hala işte part time gibi bir vakıf üniversitesinde çalışıyorum. Ama bu defa biraz yaratıcı metin yazarlığı gibi derslere giriyorum. Yani tekstille son 3-4 yıldır pek bir ilgim kalmadı. Peki çok çalışkan bir insansın, öyle anlaşıldı. İlk kitabını ne zaman yayınladın? Vallahi ilk kitabım Yasko Yayınları'ndan çıkan bir şiir kitabıydı. 1985'te çıkmıştı. Aslında çok erken sayılmaz, 30 yaşında, ama iyi bir şiir kitabı değildi. İyi ki yayılmadı çok. Ondan sonra daha sonra işte Yunus Nadi ödülünü bir dosyam kazandı. Yusat Obener'le beraber. Kaç yılıydı? Valla 92 yılı mıydı? 90 yılı mıydı? Yani 93. Ben o zaman şu ödülleri bir okuyayım. Dinleyiciler duysunlar. Aynen. Yunus Nadi Öykü Ödülü 93. Sait Faik Hikaye Armağanı 94. Haldun Taner Öykü Ödülü 98. Yunus Nadi Roman Ödülü 2014. Bir de Türkçe'ye gösterdiği özen nedeniyle Dil Derneği 80. Yıl Onur Ödülü 2012 ve şeyde de sadece İş Bankası'ndan Yaz Evi, Beş Adı, Rüzgar Geri Gelirse Getirirse, Sur ve Gölge, İki Keçi, bir de şiir var Sarkaç, bir de roman var General Uçtu, bir de söyleşi var Güneş Umut'tan Şimdi Doğar, Türkan Saylan kitabıymış. Yani sırf burada 7-8 tane kitap var. Cumhuriyet kitaplarından da çıktı sanırım. Kaç tane çıktı benim o bilgi yok. Bir tane ondan çıktı. Cumhuriyet'ten bir tane çıktı. Bir gün diye bir öykü kitabı. Peki tekrar çalışkan bir yazar mısın sence? Yok değilim. Değilim. Benim yaşıma gelip de daha fazla kitabı yayınlanmış çok kişi var. Yani biraz yavaş yazıyorum. Değmediğine inandığım bir şeyi ortaya çıkarmıyorum Beysoncuğum. Peki bir şey soracağım. Şeyini de merak ediyorum. Yine kitabı bu son işte İki ve Keçi okuduğum kitap. Benim tahminim gece yazıyorsun gibi geldi bana. Evet. Yani genellikle öğleden sonra başlıyor. Zihnim açılıyor. Pek sabahçı değilim. O tür hani iki tip insan var derler ya, tarla kuşu ve baykuş türü. Ben tam baykuş da değil, ikisinin arası bir yerdeyim. Geceliğin artık, yani eskiden gece geç saatlerde yazabiliyordum ama artık belli bir yaşı geçince ona da güç kalmıyor. Yani böyle öğleden sonra 2-3 gibi birazcık açılıyor zihnim. İşte çalışabildiğim kadar çalışıyorum vakit olursa. Peki nasıl yazıyorsun? Mesela Mehmet Eroğlu benim İzmir Koleji'nden arkadaşımdır. O Ankara'da bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Öğle tatillerinde yazıyordu. Yani her gün 1,5 saat. Bana çok enteresan gelmişti. Yani iyi de bir yazardır. Bilmem bilir misin Mehmet'i? Evet. Yani o da bayağı hani sanki bir Alman ekolü gibi çok düzenli bir adamdı. Ve oturup öğlen 1,5 saat her gün. Yani ne gece yazıyor ne de sabah yazıyor. Öğle tatillerinde yazıyor. Bana matrak gelmişti. Peki oturduğun zaman başlayıp bitiriyor musun, yoksa hani iki sayfa yazıp etrafında dolaşıp sonra tekrar yazıp gibi, yani sindire sindire mi yazarsın, yoksa böyle tırnak içinde kusar gibi mi yazarsın? Yok şeyde Beysucuğum, bir defa böyle disiplinli bir adam değilim. Yani ben bugün yazacağım diye oturup da bir şey yazmak zor oluyor. Yani bu yazma benim anlayışıma göre işte bilinçaltı ile bilincin bir diyaloğundan oluşuyor. Yani doluyorsun, bir yere geliyorsun, söyleyeceğin şeyler, hem aklınla geliştirdiğin söyleyeceğin şeyler var. Bir yandan da duygularınla, sezgilerinle geliştirdiğin şeyler var. O ikisi birbiriyle örtüştüyse yazma zamanı geliyor. Ve oturuyorsun, bir şeyler yazmaya başlıyorsun. Ama ben hani bazı arkadaşlar var öyle, sabahleyin 6'da kalkıyorlar, masa başına oturuyorlar, kahvaltılarını yapıp tıkır tıkır öğleye kadar çalışıyorlar falan. Hayatta öyle bir şey yapamadım. Yani olmadı, olmuyor. Benim yapıma uygun değil. Anladım. Ama Yazma arzusu bir yere kadar geldiğinde, ondan sonra yani çözülürse, düğüm çözüldükten sonra valla sırtım ağrıyıncaya kadar oturuyorum, şey yazıyorum. Anladım. Ama o noktaya gelmek yani her zaman olmuyor. Ben şeyi çok beğendim. Gerçi diğer kitaplarını maalesef okuyamadım, benim kendi telaşlarım yüzünden uzun zamandır da hediye etmiştin. Ama işte bu İki ve Keçi'yi hızla okudum 2 günde. Gerçekten çok güzel. Şu dikkatimi çekti. Çok bir usta bir kurgu var. Mesela romanlarını ben işte birkaç yazarımızla sohbet etmiştim. Onlar mesela bir odaya işte duvara kağıtlar asıp karakterleri yazıp bir tür aile ağacı, bir tür kurgu şeyi kuruyorlar. Sen romanlarını yazarken böyle bir yöntem kullanıyor musun, yoksa tamamen kurgu aklında, hafızanda mı? Şimdi romanda mecburen yazıyorsun çünkü uzun bir şey yazma eylemi gerçekleşiyor. Yani aylarca sürdüğü için bu iş. Bir yazdığını daha sonra unutup tekrar baştan alıyorsun filan. Bir iskelet yapmak zorundasın. En azından kronolojik bir iskelet kurup hangi tarihte kim ne yaptı, nereye girdi filan gibi böyle bir şey oluşturman gerekiyor. Hatta bu tür bir çalışmayı ben bu General Uçtu romanımda şeye de romanın içine de yerleştirdim. Bir dizin gibi yani şey gibi tarihsel bir dizin gibi. Şimdi bu romanda bir benim gerçekliğim var. Bir roman kahramanlarının gerçekliği var. Bir de Türkiye'nin gerçekliği var. Yani üç farklı gerçeklik vardı. Biri 12 Eylül'de olanlar Türkiye'de. Öbürü işte o 12 Eylül sırasında kurmacı olan ailenin yaşadıkları. Biri de benim de gerçekten 12 Eylül sırasında yaşadıklarım. Şimdi bu üçü birleşti romanda ama bu üçünü ben tarih olarak ayırdım birbirinden. Yani benim tarihim, kahramanın tarihi ve Türkiye'nin tarihi olarak arka arkaya dizdim şeyde. Yani bu ilginç de bir çalışma oldu. Şeyi göstermesi açısından yani bir yazarın gerçeklikle olan ilintisini, yani hem kurgusal gerçeklikle hem de gerçek gerçeklikle olan ilişkisini göstermesi açısından. Uzun metinlerde mecburen bir şey yapıyorsun. İskelet yapıyorsunuz. Öyküde Bir falan şey gerek var. kalmıyor. Öyküde başlıyorsun. Büyük ihtimalle bitiyor başladıktan sonra. Peki bu kurgu ustalığına bağlı olarak sormak istiyorum. Polisiye seni ilgini çekiyor mu? Çünkü bu kadar ustaca kurgu yapınca bir yazar ister istemez bu soru akla geliyor yani. Çünkü polisiye romanın kurgusu, romanların kurgusu biraz daha zormuş gibi geliyor bana. Yani bir cinayet şeyini, silsilesini yaratmak, orada işte hani katil kimin sonunda ortaya çıkar ya, o noktaya kadar o kurguyu yönetmek, kurmak çok zor. Belki tabii o şeyden kaynaklanıyor olabilir Beysun. Yani sürekli okuyucunun dikkatini ayakta tutmak ve o polisiyenin gerektirdiği heyecanı, gerilimi filan yaşatmak için kurguda öyle bir takım şeyler, numaralar yapmak gerekiyor. Ama tabii her roman için gerekli değil bu. Çünkü okuyucunun gerileceği, tansiyonun yükseleceği yerler var, rahatlayacağı, ondan sonra tansiyon düşeceği yerler var. Yani bunları doğru bir romanda okunabilir hale getirmek önemli. Ben polisiyeyi seviyorum. Eskiden bu Mike Campbell'leri falan çok okurdum ama yani bu gençlik yıllarında tabii lisede, üniversitede falan. Ama yazmayı hiç düşünmedim. Yani çok yazma açısından çekmiyor beni Beysun. Anladım. Peki yine bu kurgudan yola çıkıp bir soru daha sorayım. Sinema ilgini çekiyor mu? Yani senaryo yazmak gibi bir ilgi var mı hayatında? Evet, şimdi senaryo değil mi? Sinema ilgimi çekiyor çünkü sinema çok hakikaten farklı bir dal. Fakat sinemanın bir sevmediğim bir tarafı var. Her şeyi o kadar çok bitiriyor ki, ondan sonra sen onunla ilgili neredeyse düşünemez oluyorsun. Yani bir romanda okuduğun zaman hayal kuruyorsun. İşte o romanı herkes kafasında farklı biçimde yaşatıyor. Ama bir film seyrettiğin zaman orada her şey bitiyor. Bu şey gibi yani Yüzüklerin Efendisi romanını filmi seyretmeden önce okursan çok farklı bir görsellik geliştiriyorsun. Ama filmi seyrettikten sonra okursan o filmin etkisinde kalıp o sahneleri arıyorsun romanın içinde. Dolayısıyla sinemanın yaratıcılık açısından değil fakat tatmin açısından yani izleyicinin tatmini açısından gerçekten çok güçlü bir sanat dalı. Fakat yaratıcı açısından baktığı zaman her şeyi bitiriyor, her şeyi tamamlıyor. Yani artık boş bir yer bırakmıyor. Müziği giriyor, efektleri giriyor, seslendirmesi giriyor, dekoru giriyor. Bütün sanatlar içine giriyor. Yani böyle bir peki biraz kitabına gelelim. İki ve Keçi'ye. Maalesef sadece onu konuşabileceğiz. Bir tek onu okudum. Denizle Denizle ilgili de edebiyat çok var. Evet var, onu da soracağım zaten. Bir kere kitabın girişini çok hoş ve kitabın neredeyse okunmasına neden olan bir şey var. O bir olmak, iki olmak, çok olmak, tek olmak gibi bir kurguyla bir tür aslında beyin jimnastiği mi desek yoksa tırnak içinde entelektüel bir spekülasyon mu demek lazım o şeye? İroni diyelim ki onu da soracağım zaten çünkü kitapta ciddi bir ironi var. Mizah demeyeceğim çünkü mizah başka şeyler öyle doğru götürüyor insanı ama ironi Türkçesi nedir bilmiyorum ama ironi karşılığı. Şunu soracağım, bu kitaba başlarken mesela sonunu saptamış olarak mı başladın çünkü o kadar iyi kurgulanmış ki ben son şeyi okuduğum zaman yani o bir tür kitap başlıyor ve sonunda tekrar başa geliyor. Sanki ya ben öyle bir kitap yazayım ki sonu geldiği zaman başa dönsün kararı vermişin gibi geldi. Öyle midir, kendiliğinden mi oldu? Ya bu kitabın yazılış öyküsü çok ilginç oldu. Çünkü biz işte kaç sene oldu herhalde 8-10 sene oldu. Bir grup arkadaşla beraber bir şeye gitmiştik. Gulet'le Mavi Yolculuğa gitmiştik. Bu şey tarafında işte Hisarönü Körfezi tarafında küçücük bir adaya demir attı kaptan. Ondan sonra o akşam geceyi orada geçirdik. Ama ilginç bir adaydı. Ve şeyde bir tane adaya yanaşırken bir keçi gördük tepede. Tek bir keçi. Ve kitapta da fotoğrafları var hatta. Görmüşsündür. Keçiyi iki tane zannettik önce. Sonra bir tane keçi çıktı. Yarısı siyah, yarısı beyaz. Ama keçi kaçıyor insanlardan. Fakat sahilde böyle bir tane vali koymuşlar. Onun içine işte gelen geçen bir şeyler koyuyor. Karpuz kabuğu falan gibi şeyler. Onları da gelip hayvancık yiyor. Sonra geceliğinde bir garip ses başladı. Herkes böyle yattıktan sonra falan. Deniz nefes alıyor sanki. Böyle bir derin bir soluma sesi. Hatta birisi horluyor falan zannettik önce. Sonra baktık ne bu? Anladık ki bir oradaki bir kovuğun içine şey giriyor. Su giriyor. Bu cümlelerin tamamı kitapta var. Evet. Yani şimdi bu gerçekten yaşadığımız şeyler. Ondan sonra sabaha kadar beni uyku tutmadı. Uykumda sürekli şeyle, keçiyle uğraştım. Bir de yani yalnız bir hayvan orada. Yılkılık gibi. Sonra tabii onun üzerine bir sürü şey gelişti. Sonra oturdum ben İstanbul'a dönünce. İkinci ve üçüncü bölümü yazdım. İkinci ve üçüncü bölümü yazdım fakat bir şey eksik kitapta. Yani bunun bir şekilde bir yerinde bir şey olması lazım. Bu kitabın da tabii çok özelliği yani böyle mitolojide çok şeyli canlılar var ya işte o Kimera mesela bunlardan bir tanesi. Evet. İşte şey Pan zaten öyle yani keçi ve insan karışımı. Bütün bunlar bu birlik, ikilik yani tekillik, çokluk meselesini hep kafamda döndürüyordu. Zaten onu bu kavramları da metinlerin içine yerleştirip yediriyordum mümkün olduğunca. Sonra şimdi bir de iki şey var. Yani ikinci bölüm okudum gerçekçi bir öykü. Üçüncü bölüm mitolojik bir öykü. Şimdi bunun evet. Başına tamamen soyut bir metin, soyut bir girişin yerleşmesinin iyi olacağını düşündüm. Bir anda baba motifi çaktı. Ondan sonra ve baba oğul çatışması, daha sonra işte keçi insan ikiliği ve ikiden çok ruhların bulunduğu bedenler, işte o kimera gibi mitolojik bedenler filan bütün bunlar böylelikle bir ilk bölümü iki ve üçüncü bölümden sonra yazılarak kitap tamamlandı. Ben şeyi çok sevdim yani o çıkınını alıp bir iç yolculuğa çıkması ama sanki o sokağa çıkmış gibi anlatılmış ama o sanki salonda da o yolculuğa çıkarmışım gibi duruyor. Evet. O çok ilgimi çekti. Bir de tabii şunu sormak istiyorum sana. Mesela o ikinci bölümde, yani o mavi yolculuk ekibinin olduğu yerde. Hı hı. Balıklardan, paraket eden, yemlerden, oltalardan, iğnelerden, iki balıkçılığı anlattığın şeylerden. Hı hı. Var mı balıkçılığın? Çünkü yazdığın her şey, benim de biraz bilgim var, hepsi doğru. Yani bu kendi bilgi dağarcığından yola çıkarak yazdığın şeyler mi, yoksa oturup balıkçılık kitaplarından terimler, deyimler vesaire filan mı buldun? Yok, kendi hayatımdan. Çünkü var mı balıkçılığın? Yapıyordum eskiden. Yani 13-14 yaşlarında ilk şnorkelimi taktığımda elime bir de sinek iğnesi alıp, olta alıp, ondan sonra hem balıkları yukarıdan seyrediyordum hem de avlamaya çalışıyordum. Yani hangi balık hangi yemi sever, hangi balığın davranışı nasıldır. Ondan sonra böyle balıkların farklı şeyleri, karakterleri olduğunu gördüm orada o yaşlarda. Ondan sonra tecrübeli balıkçılar falan da oldu çevremde, böyle amcalar oldu daha doğrusu. Onlar da çok şey öğrettiler aslında. Onlarla birlikte balığa çıktığım zaman. Ama aynı şimdi, bıraktım artık balıkçılığı diyeceğim. Çünkü eşim de buna çok etken oldu, başa atanıyorsun. O evet. Bir hayvanın öldürülmesine çok karşı birisi. Yani izleyemiyor onu. Ben de işte beraber çıktığımızda balık falan tutamıyorum yani o görmesin diye. Hakikaten benim de artık bir otopot vurduktan sonra onun gözlerini görmüştüm en son. Ve ondan sonra elime alamadım yani bütün takımları bir öğrencime hediye ettim. Başak da aynı fikirdeyim ve hatta buradan tekrar söyleyeyim. Yani özellikle ahtapot asla yenmemesi gereken bir şey. Evet. Hatta bir çok iyi denizci olarak bilinen bir arkadaşım internette ahtapot yemeği paylaşmış. Çok kızıp iki satır yazdım, kavga çıktı. Yani özellikle ahtapot, işte böcek, yani şunu biliyoruz artık ki hayvanların hisleri var, akılları var, zeka. Özellikle ahtapot müthiş zeki bir hayvan ve denizde bir uzaylı olarak tanımlanıyor. Yani evet, ben ki mesela akademide öğrenciyken banyodaki örümceğin ağına sinek atıyordum her gün. Yani örümcek besliyordum. Sonra ama öğrendim ki bir örümcek bir sinekle bir yıl yaşarmış. Yani o vefat ettiyse o bezlikten vefat etmiş. Vallahi bizim sokak giriş kapısında bir tane örümcek var. Başak onu temizlemiyor. O duruyor orada köşede yukarıda. Yani beslemiyoruz ama işte orada uzun zamandır yaşıyor zaten. Evet. Peki biraz ufak ufak denize doğru gelelim. Ben sohbetin başını yazar Mehmet Zaman'la, Saçlıoğlu'yla yapmak istedim ama biraz da denizci Mehmet Zaman'la devam ettirelim sohbeti. Ne zaman denize bu anlamda ilişki kurmaya karar verdin? Yani bir tekne almak, belki bir teknede yaşam kurmak gibi. Şimdi tabii işin tohumu çok küçük yaşlarda atılmıştı. Yani denize ilişkin kitapları, şiirleri okumakta. Yani Ankara çocuğu olunca, Anadolu'nun ortasından gelince denizi çok özlüyorsun. Yani benim bütün kışlarım denizi özlemekle geçerdi. İşte Ömer Bedrettin Uşaklı'nın bu gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, çöllerde yanmış gibi yanıyor, yanıyorum diye başlayan dizide şeyi vardı ya, deniz hasreti şiir. Bunları filan ezberebilirdim. Çünkü hep bunları işte o karşıdaki dama bakıp hayaller kurarken İşte bu şiirleri de ezberlemiştim o zamanlar. Nazım'ın işte denize dönmek istiyorum, denize dönmek istiyorum diye şiiri vardır, hasret şiiri vardır biliyorsun. Ya da balık olur. Denizin yani derin kısımlarını kitaplardan öğrendim. Sığ kısımlarını da yüzerek, bakarak öğrendim. 15 yaşlarında falan bir yelkenlim olsun diye çok hayaller kurardım. Ama daha sonra işte üniversite asistan olarak kalınca, yani bunun bir memur için pek gerçekçi bir hayal olmadığını da fark ettim. Artık onu silmiştim. Sadece yazları işte böyle iyi bir grup kurabilirsek mavi yolculuklara çıkarak öyle idare ediyorduk. Sonra bundan bir 12-13-15 sene falan önceydi galiba, Deniz'de Arama Kurtarma Derneği var, DAKSAR, Fenerbahçe'de biliyorsun. Biliyorum, evet tabii. Mesela, onun kursları vardı, yelken kursları vardı. Onlara katıldım. Sonra bir başka yelken kursuna daha gittim. İşte bu arada yelkenlisi olan bir arkadaşımızın liseden uygun fiyatla şeydi, kendi arkadaşlarına kiralıyordu yaz aylarında. İşte onları filan kiraladık. Böyle yavaş yavaş şey gelişti. Ama hala para yok tabii. Sonra bir denk düştü. İşte bir kenara koyduğum şeyler vardı. Özel emeklilik sigortası yaptırmıştım. Özel emeklilik birikiyordu. Sonra Başak sağ olsun, yani o büyük bir şey yaptı bana. Emekli ikramiyesini verdi. Sonra bir de kredi aldık filan. Böyle bir charter çıkması, bir Benato 39.3 aldık Siklades. Ondan sonra ya dediler, niye bunu alıyorsun? Bununla sen yarışa marışa da katılamazsın. Ya dedim, kardeşim ben kendimle bile yarışmıyorum. Bu yarışmanın ne anlamı var? Ben denizin üstünde olmak istiyorum. Ondan sonra aldık bu tekneyi. İşte çok şey oldu tabii. Biliyorsun charter çıkışların bazı yerleri bakımlıdır, bazı yerleri de yani kullanım yerleri felakettir, motoru falan bakımlıdır. Evet. Epey elimden geçti, bir kaza da yaşadı. Yani şeyde Marmaris'te 2019 sonunda olan fırtınada tam benim üstümden geçti şey, hortum. Direkt hepsi, bütün arma kırıldı. Allah'tan sigortası vardı, işte sigorta onları yeniledi. Garip kuşun yuvasını Allah yaparmış derler ya, yani benim yenileceğim yoktu onu. Bu vesileyle yenilendi. Fakat şey, Başak anlatmıştı galiba, teknenin direğinin kırıldığını televizyonda görmüşsünüz. Evet, evet televizyonda. Onu anlatsana, neredeydiniz, nasıl gördünüz? Ya televizyonda hakikaten haber veriyor. Ondan sonra bir baktık orada, ya benim teknenin adı Zaman biliyorsun. Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun ikinci adımı koydum. Bizim tekne değil mi bu diye. Ondan sonra baktık direkmeye kırılmış. Hemen direkme gittik filan. Ondan sonra arkadaşlara, ondan sonra onlar dediler ki ya evet işte senin tekne maalesef. Hemen o akşam atladım gittim baktım. Yani ondan sonra da felaket bir tamir kısmı başladı. Tabii bir sene sürdü onlar. Peki Mehmet, hazır isimden söz ediyoruz. Aklımda vardı. Şimdi sorayım. Mehmet Zaman, sana Zaman diyen arkadaşların var mı, yoksa kolayına Mehmet mi diyorlar? Var. Çok çocukluk arkadaşlarım Zaman diyor. Çünkü eskiden Zaman derlerdi bana. Sonra ben değiştirdim. Mehmet diyeyim dedim. Neden? Neden? Zaman çok güzel bir isim. çok anlattım bunu da. İlkokulda bir acımasız arkadaşım vardı. Zaman Saman, Zaman Saman diye dalga geçerdi. Çocuklar da hem acımasız oluyor hem kırılgan oluyor tabii. Ondan sonra ben de çok kırılmışım ki ortaokula geçerken bana Mehmet diyeceksiniz dedim. Yani göbek adımla. Ondan sonra öyle oturdu. Ama ondan sonra ilk kitabımı yayınlarken üç adımı birden kullandım. Ondan sonra da böyle kullanıyorum. Yani farklı düşünenler var. Bu iki ve keçiye Zaman ismi çok yakışmış zaten. Zaman da benim yazı problemlerimden biri. Yani edebiyat, kendi yazdıklarımda Zaman çok şeye devreye giriyor. Rüzgar. Ondan sonra rüzgar ve zaman ikisi. Peki Mehmet, bir şey daha merak ediyorum. Şöyle kabaca kitapların arkasındaki şeylere baktım. Hani tanıtım yazıları vardır ya. Sen profesörsün ama profesör titrini kullanmıyorsun. Neden? Yok, onu sadece kendi alanımda ve akademik çalışmalarda kullanıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde doğru değil zaten onu kullanmak. Sivil hayatta kullanmıyorsun yani. Hayır asla. Peki... O zaman madem zaman üzerine konuşuyoruz, birazcık gelecekle ilgili bir şeyler sorayım sana. Bu iki ve keçi kitabın bir yolculuk niyetiyle başlıyor. Evet. Deniz'i sorarsak, denizde yolculuk niyetin var mı, bir denizci olarak yol yapmayı düşünüyor musunuz, yoksa iç sularda sadece tekne, deniz, martı, kuş falan mı? Vallahi çok uzak yerlere gidemeyiz herhalde. Çünkü yani ikimizin de benim de başında şeyi kol gücümüz yani sert rüzgarlara dayanabilecek bir durumda pek değil. Yani onun için sağlam bir iki kişinin daha teknede olması lazım. Yoksa yapabilseydim eğer, ben bir Cebele Dağı'na kadar hiç olmazsa bir kıyı seyri yapmayı çok isterdim. Yani ama o mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Biraz işte Ege Adaları'nda dolaşırsak beni tatmin eder diye düşünüyorum. Önemli olan denizin üzerinde olmak. Yani o gün batımını, gün doğumunu seyretmek. Yani çok uzak yerlere gitmek şeyinde yok. Valla ben öyle uzun bir yolculuk yaptım. Marmaris'ten Singapur'a kadar bir 4 ay kadar süren bir yolculuk. O mesela orada öyle bir yolculukta senin çıkartabileceğin şeyler, o ne diyelim, kavramlar işte, ya da duygular, neyse. Yani mesela açık deniz seyrinde ben hiç kara görmeden günlerce gidip sonra ya ufak ufak hiç bilmediğin, daha önce yaşamadığın bir coğrafyaya yaklaşmanın inanılmaz bir şey olduğunu, serüven mi desem, heyecan mı desem, yani mesela Hindistan öyle oldu benim için. Böyle şeyden çıktık, Yemen'den çıktık, neredeyse yarı çöl ya da çöl bir ülke, işte develer, gatlar, o ot bilirsin belki, hafif şey, uyuşturucu şeyi de olan, etkisi de olan bir ot çiğniyorlar. Öyle bir coğrafyadan çıkıp sonra yavaş yavaş Hindistan'a yaklaştık. Ya Mehmet, o böyle, sanıyorum bir programda daha anlattım bunu. Yani yaklaşıyorsun, ufukta bir tekne beliriyor. Yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Aa, o teknenin hiçbir şeyi senin bildiğin teknelere benzemiyor. Ne endazesi, ne küpeştesi, ne yaşam mahalli filan. Sonra biraz daha yaklaşıyorsun, işte bir coğrafya, bir flora beliriyor. O da senin bildiğin şey değil. Sonra karaya çıktık. Hindistan kokan bir ülke. Ama bunu pozitif anlamda söylüyorum. Ya yani kokusu olan bir ülke. Yani bunu ancak uzun seyirlerde tanık olunabilecek bir şey gibi geliyor bana. Onun için yani ben olsam bilmiyorum, belki bir size yardımcı olacak bir şeyle, hani hayal kurmak var ya program başından beri yaptığımız şey. Yani denenebilir bence. Çünkü gerçekten yani sırf, yani yüzen bir teknede olmak başka bir şey, giden bir teknede olmak başka bir şey. Haklısın, tahmin ediyorum onu. Beysun şeyi, Fatih Aksu'yu ve işte birçok kişiyi daha ben de izliyorum bu Instagram şey üzerinden, YouTube üzerinden. Fatih'te mesela kaç 22 günlük bir okyanus geçişiyle Amerika kıyılarına ulaştı. O da birçok yeri dolaşıyor. Yani imrenmiyor değilim. Ama işte şimdi benim de yaşım 66. Yani bu yaştan sonra çok maceraya girebileceğimi zannetmiyorum, ama bir taraftan da çekiyor deniz. Şimdi bak, ben şeyi hazırlamıştım. Şurada önümde, onu sana bir küçücük okuyayım. Bu Yahya Kemal'in Deniz Türküsü diye bir şiiri vardır. Onun birkaç dizesi. Şimdi bu beni çok tanımlıyor. Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Duy tabiatta biraz sen de ilah olduğunu. Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün yelken açık yapayalnız. Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız. Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Şimdi bu dizeyi biliyorsun, yani bu dize tabii çok meşhur bir dize, ama beni çok etkileyen dize, yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Şimdi deniz her zaman benim için aslında böyle bir korkutucu bir şey oldu. Hala denizden korkuyorum. İnanır mısın? Yani hala korkuyorum, ama iyi ki korkuyorum. Çünkü bu korkuyla baş etme, korkuyla yüzleşme beni emin biçimde bir şeyler öğrenmeye ve ilerlemeye şey yapıyor. Keşke 40 yaşında ben denizle bu kadar yakın tanışsaydım ve teknem o zaman olsaydı. O zaman çok daha farklı olurdu. Ama hayal ediyorum. Ama zaten korku bir denizde mutlaka olması gereken bir şey, unsur. Yani o korku aynı zamanda güvenliğin altyapısını oluşturuyor. Ve çok önemli. Yani ben işte o yolculuğa bir ara, ben işte tek başıma bir dünya yolculuğuna niyetlenmiştim de bana sormuşlardı, korkmuyor musun diye. Ben de şey demiştim, korkmasam cesaret edemezdim demiştim. Yani bu çok önemli. Tabii bir de artık modern zamanlarda o senin söylediğin kol gücünü şey yapan, dengeleyen yeni teknolojiler var. Yani elektrikli vinçler var, şunlar var. Navigasyon çok kolay artık. Yani bilgisayarda işte otopilotlar vesaire. Eskisine göre artık o kadar da zor değil böyle bir yolculuğu yapmak. Haklısın. Ya ben de mesela, sen şimdi demin şeyi söylerken, işte bu yenilikleri görmek, yeni tekneleri görmek derken, ben şimdi hemen sana bir tane top atacağım. Çünkü senin tekneyi gördüğümüzde de çok şaşırmıştık. Yani bu nasıl bir şey? İşte bu nasıl bir şey sistemi, arma sistemi? Bu direkt nasıl direkt, nasıl açılıyor falan diye birbirimizle konuştuk. Hatta bizim Tonguç da vardı yanımızda, Tonguç Tokol. Belki Yosun'u tanıyorsundur, o da bir yarım dünya turu yaptı ondan sonra. Yosun'du onun da teknesi. Onlarla biz programda yaptık. Tonguç yoktu galiba. Şimdi evet. Önder Songuç da benim güzel sanatlardan genç arkadaşımdır. Ondan sonra o da görmemiş. Daha önce baktık bastık bir türlü çıkaramadık. Sonra seninle rastlaştıktan sonra sen anlattın da bu nasıl bir şey o zaman anladık. Yani çok ilginç bir şeydi benim için de. Peki şimdi özel bir soru sorayım. Bunu aslında keşke Başak da kabul etseydi ve yayında olsaydı da o da cevap verseydi. Şimdi normal olarak karada bir ilişki bildiğimiz, herkesin bildiği şekilde gelişiyor. Ama biliyoruz ki teknede yaşamak karadaki yaşamaktan farklı. Tekne hayatınıza girdikten sonra Başak'la ilişkinizde bir değişiklik, bir gelişme oldu mu? Şimdi bizim zaten Başak'la ilişkimiz çok yani denizin üzerinde bir ilişki. Yani biz ikimiz de çok seviyoruz denizi. Zaten onun bana emekli ikramiyesini vermesi de böyleydi. Yani bizim beraber ikimizin teknesi olacak ve biz zamanımızı burada geçireceğiz diye. O yüzden o çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Bilmiyorum bakayım Başak ne diyecek. Başak bir gelsene. Bak ne diyorsun? Başak da geliyor. Bak geldi yanıma. Beysun sorabilirsin. Merhaba Beysun. Merhaba Başak. Neden programın başında katılmadın? Şimdi çok sevindim programa yayına katıldığın için. Soruyu tekrar sana sorayım. Mehmet, bilmiyorum duydun mu? Yani Başak'la olan ilişkin karada herkes bilinen bir ilişki biçimi ama denizde ve teknede işler farklılaşabiliyor. Evet. Gelişti mi değişti mi diye sormuştum. Mehmet'e aynı soruyu sana sorayım. Değişti mi ilişkiniz? İlişkimiz yok değişmedi. Çok güzel. Kuvvetleniyor gitgide. Peki. Peki. Biraz teknenin üstüne fazla azar işitebiliyorum ama idare ediyorum. Şimdi onu soracaktım Başak. Teknede bir tane kaptan vardır. İşte bir de ekipler var. Ekip ya da ekipler evet. Vardır. Mehmet Zaman nasıl bir kaptan? Aksi mi? Uyumlu mu? Yumuşak mı? Aksi. en çok aksi olmazdım benim. Başak en çok neye dikkat ediyor? Yani güvenlik midir yoksa ayakkabıyla tekneye girmeyecek misindir? Yok yok. Bizim teknemiz diğer teknelere göre gördüğüm en rahat tekne. Bu ayakkabı vesaire o tür o anlamda. Kendimiz de zaman zaman giriyoruz. Bizim için yanlış yapmamak, işte hedefimiz neyse ona ulaşmak için yelkeni en iyi şekilde, en doğru şekilde kullanmak. Demir atacaksak bir paniğe giriyoruz. Yanaşırken bir paniğe giriyoruz. Yani bizim için önemli olan bunlar. O arada tabii kaptan çok gergin olduğu için miço devamlı asar halinde ortalarda. Beni de çok gülmek tutuyor bağırdıkça. Biraz beni, ama yine de iyi götürüyoruz. Yani yapabileceğimi yapıyorum. Gayet iyi. Ben demiri ben atıyorum. O sırada o dümende oluyor ve gayet iyi başarıyor. Peki Başak, bu iki ve keçiyle ilgili sana da sorayım. Şimdi gördüğüm kadarıyla illüstrasyonlar sana ait. Evet. Onlar renkli değil mi? Onlar hepsi kara kalem çalışma. İçinde füzen de var, kara kalem de var, sulu boya da var. Hepsi da renkli, siyah ama siyahın derinlikleri çok farklı. Tabii o baskı olduğu için hiçbiri o kadar etkili çıkmadı. Benim için çok güzel bir serüvendi onu hazırlamak. Çünkü karakterler farklı. Mitolojide onları hissetmeye çalıştım. O karakterleri ve onları çizerken o kadar fazla müzik dinledim ki yerine göre Chopin dinlerken yerine göre hard rock dinledim. O kadar derinleştim. Derinleştim yani o karakterlerle. Çok... Hangi bölümde hard rock dinledin? Pan'ın hikayesinde mi? Efendim evet. Evet. Peki ben tabii burada şimdi içimden geçti ama olsun içimden geçmiş olsa bile yine ben özür dileyim. Ben bunları siyah beyaz görünce dedim baskıp mı bunlar mutlaka renkli ama kitabı ucuza getirmek için siyah beyaz basmışlar dedim. Yok, aslında bu illüstrasyonu düşünürken bunlar daha büyük boyutta siyah beyaz çok güçlü duruyorlar tabii orijinallerinde. Yani sergiyle birlikte olsa keşke diye düşünmüştük. Kitabın basıldığında bir sergiyle birlikte yapalım. Öyle bir düşümüz vardı. Olmadı tabii. Baskılar da kitapta çok değer kaybediyor. Olsun, yine de iyi Güzel geldi oldu. İyi bir bize. ortak İyi çalışma geldi oldu. bize. Peki sen teknede de çiziyor musun? Resim yapmaya devam ediyor musun? Yoksa sadece bu kitap için mi çizdin? Yok, ben bu böyle bir çalışmayı ilk Mehmet'in kitabı için yaptım. Onun dışında da genellikle ben denizaltını, balıkları, denizle ilgili şeyleri çiziyorum. Teknede de çiziyorum. Orada da boyalarım var, sulu boyalarım var, taşlarım var, taşları boyuyorum. Ama hep genelde konum deniz. Peki, gerçi Mehmet biraz cevap verdi ama o soruyu sana da sorayım. Sen bir uzun yol yapmak ister misin? Uzun yol şu an biraz ürkütüyor beni şey açısından. Çok özgür değiliz biz aslında. Hayvanlarımız çok. O sorunlar olduğu için biraz o bağlantı kısmında belki tutuyor bizi. Biraz daha ikimiz de özgür olsaydık belki daha rahat düşünebilirdik. Ama niye olmasın? Bir üçüncü arkadaşımız olursa Beysun gelsin olabilir. mi Beysun, şimdi bekleriz. Evet, seni. abi seni? Tamam, ben gelirim. Bekleriz. Peki, Başak, bir şey daha sorayım hazır hayvanlardan söz ederken. Mehmet bu iki ve keçi de keçiye çok önemli bir misyon ya da çok güçlü bir karakter Evet. eklemiş. Yani bilmiyorum doğru mu söylüyorum? Yani ben bile Mehmet'in kitabını bitirdikten sonra keçilere artık başka türlü bakacağım neredeyse. Evet. Senin keçilerle ilgili fikrin ne? Nasıl bir hayvan keçi? Keçi besler misin? Benim için de aynı. Instagram'da bütün bu sitelerde keçilerin olduğu her yere üyeyim. Takip ediyorum. Bilmiyorum, bizim için gerçekten, hatta diyorum ki işte bu tekneyi de bağlayabileceğimiz bir yer bulsak, orada hani bir köy evi gibi bir yerde bir evimiz olsa, bir küçük ev olması lazım. Çünkü hayvanlarımızın olması mutlaka var. Keçi muhakkak olacak. Muhakkak olacak keçimiz, yani illaki olacak. Ölmeden bizim bir keçimiz olacak. Altından Peki. falan çıkmasın Evet. Peki, ben Berhemer'den rica edeyim. Zaman hızlı akıyor. 47. dakikaya gelmişiz. 50'de Gökhan Abur'u alacağım havanın durumlarını Tamam, almak için. ben veda ediyorum. Size Mehmet'e bırakıyorum. Çok sevgiler. Yok yok, veda etme. Kal lütfen canım. Son sözlerinizi alacağım. Mehmet, Peki. önce sözü sana vereyim. 3 dakika falan bir zamanımız var. Neler söylemek istersin son söz olarak? Ne söyleyeyim vallahi yani deniz muhteşem bir güç ve rüzgarla birleştiği zaman aslında kimliğini, bu kişiliğini oluşturuyor. Rüzgarsız deniz de pek bir şeye benzemiyor. Yani senin o açık denize gitmek için gerçekten güzel esen rüzgarlar gerekiyor. Denizde olan bütün arkadaşlara, ki şu anda işte birçok arkadaşımız şeylerde yalnız seyir yapanlar, aileleriyle seyir yapanlar var dünyanın her yerinde. Hepsine rüzgarı kolayına olsun diyorum ve bizi dinlemiş olan, denizi seven insanlara da çok saygılar, sevgiler, iyilikler diliyorum. Peki, ben o zaman küçük bir Erden Eroç'u hatırlatayım. Şu anda işte açık denizde kürekle tek Ya. başına bir geçiş yapmak üzere ve geçtiğimiz günlerde alabora oldu. Büyük bir dalga geldi ve ters döndü. Ters dönmemiş. Yani 360 ile 180 gibi düşünelim ya da 90 derece gibi düşünelim. Çok enteresan. Tabii bu, hani sen kol gücü ben teknoloji var filan diyordum ya, mesela Erden artık internetten her gün işte bilgi geçiyor, fotoğraf geçiyor. Şimdi kuşları var. En son eklediği fotoğraf 5-6 tane kuş var güvertede. İşte onlar şimdi benle beraberler, sabahta pisliklerini temizleyeceğim diyor. Yani ben denizin her halini seviyorum. Yani rüzgarlı, rüzgarsız, fırtınalı, fırtınasız, durmak, gitmek. Yani o belki doğanın ritmiyle birlikte yol alıyor olmak çok keyif verici ve heyecan verici. Evet, çok haklısın. Peki Başak, bir dakika, son iki satır cümlede senden alayım, Gökhan Abur'a bağlanacağız. Ben de doğanın içerisinde geçirebileceğimiz çok güzel günleri bekliyorum. Hep birlikte yelkeni açmak istiyorum. Teşekkür ediyorum sana. Herkese sevgiler. Peki. Gökhan Abur yayında mı? Henüz değil. Bağlanmaya çalışıyoruz. Peki o zaman Berhem, istersen küçük bir müzik arası verelim. Gökhan Abur bağlanınca aşağı alırız. Ah, geldi. Gökhan merhaba. Gökhan? Mikrofonu mu kapalı? Tamam, yayındayım. Ha, merhaba. Gökhan, merhaba Gökhan'cığım. Evet merhaba. Gökhan, hemen kendim için bir soru sorayım. Yarın hava bugünkü gibi olabilir mi İstanbul'da? Hayır, imkanı yok. Eyvah. Tekneye gidecektim de. Ya gidemezsin, en azından bir hafta gidemezsin. Öyle mi? Neden? Her gün yağmur var abi. Aa, güzel haber bu. Barajları dolduracak mı? Vallahi herhalde doldurur. Mesela yarınki yağmur bayağı kuvvetli. Ondan sonra böyle aralıkları devam ediyor. Ondan sonra hızlı bir soğuma var. İstanbul'da kar görülür mü? Yok. İstanbul'da yok. Trakya'da var da İstanbul'da var mı? Yok. Ama hava bayağı soğuyacak yani. Peki mesela dün akşam sanıyorum bir küçük değil de ya bir lodos fırtınası gibi bir şey vardı. Esiyordu yani. Ama ben böyle akşam, gerçi doğru mu bilmiyorum ama bölgesel bir yağış gibi geldi. Yani ufka baktığım zaman da uzakta hafif hafif bulutsuz bir gökyüzü vardı. Yani bu gelen yağış bütün bir cephe yağışı mı, yoksa gene buluta bağlı yağışlar mı? Cephe yağışı, çünkü arka arkaya gelen alçak basınç ve buna bağlı cepheler var. Onun için cephesel yağıştı yani. Peki fırtına bekliyor muyuz? Valla rüzgarlar kuvvetli. İstanbul'a şöyle tekrar bir bakayım, son durumlarında bir değişiklik var mı diye. İstanbul'da fırtına boyutlarında yok. Ege'de var bugün. Çanakkale Boğaz çıkışında var. Ama salıdan itibaren rüzgar önce Poyraz'a dönecek, sonra Karayel'e dönecek. Karayel bayağı kuvvetli gözüküyor salı çarşamba. O zaten havayı hızlı bir şekilde soğutacak. Yani bugün 18 derece, çarşamba günü 8 derece. İyi mi? 10 derece soğuyacak. Şimdi pazartesi günü 6-7 derecelik bir soğuma var. Yarın önemli bir değişiklik yok. Yine 18 derecelerde olacak ama İstanbul için pazartesi 12 demişler. Tahminlerde de 11, sonra 9'un altına iniyor. Ondan sonra 7 mi bayağı böyle gidiyorlar. Onun için dedim, hem soğuk hem yağışlı bir haftaya gireceğiz. Peki ay nasıl geçecek Gökhan? Yani daha uzun vadede bir şey var mı? Yani bu kış böyle bir kara kış gibi mi olacak? Beysun, ben bu senenin çok sert geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa çok soğuktu zaman zaman. Şimdi biz soğuyacağız biraz. Fransa, İspanya, İngiltere biraz ısınacak ama ısınacak dediğim yani 5-6 derece sıcaklık yükselecek. Şunu söyleyebilirim. Bu ayın sonuna doğru o soğumayla beraber bir kar yağış olasılığı var İstanbul içinde. Çünkü çevrede bayağı kar yağışları var. Mesela şimdi şeye baktığım zaman da söyleyebilirim sana. Hani o salı günkü soğumayla Trakya'daki yağışlar çarşambadan itibaren karla karışık yağmura dönüp perşembe günü Trakya'da kar var mesela. Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, buralarda hep kar var. Bu yani, kayak meraklılarına müjde mi bu şimdi? Şimdi Uludağ için müjde tabii. Uludağ daha tam yeteri kadar kar yağışını alamadı ama iç kesimlerdeki kayak merkezleri aldı. Biz kanalda veriyoruz kayak merkezlerine. Mesela Palamdöken falan 40 santim falan kar var orada. Oraya yağıyor. Hı hı. Başka var mı bizi bekleyen, mesela sosyal hayatı etkileyecek bir meteorolojik pik olabilir mi? Vallahi Beysun, kuvvetli rüzgarlar var, don var, buzlanma var. İç kesimlerde bayağı ayaz var. Doğuda yarın için yine sisli bir hava bekliyoruz. İç kesimlerde, İç Anadolu bölgesinde büyük bir çoğunluğunda sis var. Doğuda tabii gizli buzlanma olduğu için otoyollar oldukça tehlikeli. Ama rüzgarlar tabii zaman zaman kuvvetleniyor demiştim. Burada bir şeye daha bakayım. Son rüzgar durumları ile ilgili bir şey daha söyleyebilir miyim? Tamam. Evet yani yarın da kuvvetli. Yani, bu arada Gökhan, bilgisayardan haritaya mı bakıyorsun? Evet, son gelen haritalara bakıyorum. Nereden geliyor bu haritalar? Şimdi meteorolojiden gelenlere de bakıyorum. Onun tahminlerine de bakıyorum. Bir de ayrıca ben şeyleri çok seviyorum. WX Maps var. WX Maps NASA'nın da şey yaptığı ve çok dünyanın her tarafı için bilgi veriyor da Avrupa için de çok güzel değerler ve 5 günlük veriyor ve verdiği tahminlerde, haritalarda da her şeyi görebiliyorsun. Yani hem 500'leri görüyorsun hem yer seviyesini görüyorsun. Tabii sen de kullanıyorsun diye biliyorum. Windy çok geniş vermeye evet. başladı her şeyi. Yani yalnız rüzgarları değil, sıcaklık, basınç dağılımı dışında dalgaları da veriyor. Yani özellikle gerçek ve ölü dalgaları vermesi denizciler için son derece önemli. Onların hepsini veriyor ve nokta tahmini yapıyor. Bir de sanıyorum meteoroloji de, raporlarına ya da yorumlarına şimdi hava kalitesi de eklendi. Artık yani lodos olduğu zaman işte ya da olmadığı, rüzgar olmadığı zaman hava kirliliği işte onları da bayağı sayısal verilerle işte İstanbul'un havası şöyle, Ankara'nın havası böyle diye veriler geçiyor artık. Eskiden yoktu bildiğim kadarıyla. Yoktu, biz de veriyoruz yani. Kanalda uzun zamandır günde 4-5 defa yayınlanıyor sponsor olarak. Ona belli bir firma sponsor oldu. O sponsorla beraber onun hava kalitesini bütün Türkiye için veriyoruz. Yani Çevre Bakanlığı'yla yaptığı ölçümleri veriyoruz tabii. Yani biz kendimiz ölçüm yapmadığımız için Çevre Bakanlığı'nın bayağı geniş bir ölçüm sitesi şeyi var. Onun yaptığı ölçümleri değerlendirip harita üzerinde onları koyup veriyoruz. Kayak merkezini verdiğimiz gibi. Anladım. Peki. Çok teşekkür ettim. Haftaya görüşeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.